Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κουκούλωμα και συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει να βλέπεις όλους αυτούς που παίζουν πικ-πονκ με τις ευθύνες τους να μην τολμούν ούτε να ξεστομίσουν τη λέξη ιδιωτικοποίηση, να μην τολμούν να ψελίσουν κιχ για τους κεφαλαιοκράτες που εμπλέκονται σε αυτήν. Ως εκ τούτου λοιπόν έχουμε ιδιωτικοποιήσεων συνέχεια. Προσέξτε λοιπόν μέσα σε μία μέρα τι είχαμε. Είχαμε τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά να πηγαίνουν σε εφοπλιστικό όμιλο και επίσης να παραδίδεται το λιμάνι της Ιγουμενίτσας σε όμιλο, λέει, ευεργετών και επενδυτών. Όσον αφορά τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, χτες πέσανε και οι τελικές υπογραφές. Είχαμε μια σεμνή τελετή στο Υπουργείο των Οικονομικών. Μιλάμε για μεγιστοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Έτσι αποκαλείται πλέον το ξεπούλημα. Έτσι αποκαλέστηκε, το αποκάλεσε ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών. Εκεί λοιπόν τώρα θα έχουμε, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, αφού πρώτα βεβαίως η κυβέρνηση παρέδωσε το ναυπηγείο του Σκαραμαγκά καθαρό από εργαζόμενους στους νέους ευεργέτες και επενδυτές, εκεί έχουμε και πρόβλεψη να υπάρξει και επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με εγκατάσταση σταθμού LNG. Την ίδια ώρα βέβαια οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για μια βιομηχανικά επιβαρημένη περιοχή και η νέα αυτή κίνηση καταγγέλουν, φοβούνται ότι μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες, εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες για τη ζωή τους στο Θριάσιο. Αυτά σε ό,τι αφορά το ξεπούλημα του Σκαραμαγκά. Σχετικά τώρα με το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, έχουμε την σχετική ανακοίνωση η οποία έγινε χθες από το ΤΑΙΠΕΔ και σε αυτή την περίπτωση είχαμε πανηγυρισμούς από την κυβέρνηση, καθώς ο Υπουργός των Οικονομικών είπε ότι πρόκειται για μια συμφωνία που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού σχεδιασμού της κυβερνήσεως. Για να καταλάβετε τώρα τι εννοούν όταν μιλάνε στρατηγικούς σχεδιασμούς και αποτελεσματικότητα, ήδη ο ελληνικός λαός γνωρίζει στο πετσί του τι σημαίνει η ιδιωτικοποίηση και των λιμανιών της χώρας. Το έχει δει στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο παραδόθηκε στην Κόσκο, με την πλειοψηφία του πακέτου να παραχωρείται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπει και στα όσα προωθούνται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εδώ, βέβαια, να κάνουμε και μία στάση ακόμα. Ξέρετε, ο όμιλος Γκριμάλντι, στον οποίο ξεπουλήθηκε το 67% του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, είναι αυτός ο όμιλος στην ιδιοκτησία του οποίου πέρυσι ξέσπασε η φωτιά στο γκαράζ του πλοίου στο οποίο κλάψαμε 11 ανθρώπους. Ήταν τότε που εργαζόμενοι, ήταν τότε που τα σωματεία των φορτηγατζίδων κατήγγυλαν ότι έλειπαν στοιχειώδη μέτρα προστασίας, ότι το καράβι της Γκριμάλντι ταξίδευε με αποδεκατισμένη οργανική σύνθεση, αλλά όλα αυτά, ξέρετε, είναι νόμιμα και ηθικά, καθότι γίνονται με τους γνωστούς εγκληματικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό τον όμιλο ξεπουλήθηκε το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Κατά τα λοιπά, το προεκλογικό παζάρι έχει ξεκινήσει. Αυτή τη φορά το αντικείμενο της διαμάχης είναι η συνέντευξη που έδωσε στην κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος βεβαίως και δήλωσε διαθέσιμος ο άνθρωπος να συμμετάσχει σε μια επόμενη κυβέρνηση, συγκυβέρνηση, βάζοντας τους όρους του. Έτσι λοιπόν, μετά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, που στη συνέντευξή του προχτές μας είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο, τώρα έχουμε το αντικείμενο της διαμάχης, ξαναλέω, να είναι η συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη. Πάντως, σε αυτή τη συνέντευξη που προτάσσεται το σκέλος του «θα συγκυβερνήσω είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ», διότι εδώ υπάρχουν αρχές όπως καταλαβαίνετε, αρκεί να μην είναι ο Μητσοτάκης ή αρκεί να μην είναι ο Τσίπρας, αυτό το οποίο φάνηκε στη συνέντευξη αλλά δεν προβάλλεται και πάρα πολύ, είναι ότι μοιάζουν ιδιαιτέρως οι προσεγγίσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το έγκλημα στα Τέμπη με αυτές του κυρίου Πρωθυπουργού. Σημειώνω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης απέδωσε το έγκλημα στα Ρουσφέτια, αφήνοντας έξω τους πολιτικούς βεβαίως ενόχους, αλλά έχει μεγάλη σημασία να μιλάει ένας πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για Ρουσφέτια σε αυτή τη ζωή. Και ποια είναι η διέξοδος κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μετά από αυτή την τραγωδία? Προσέξτε, η διέξοδος είναι η μεταβατική επανακρατικοποίηση της Τρένοσε, προσέξτε, για να δοθεί σε νέο ιδιώτη επενδυτή. Με λίγα λόγια, να εξυγιανθεί δήθεν η Τρένοσε και ο λαός να πληρώσει και μετά να δοθεί στους ιδιώτες ξανά για να ξανά κερδίζουν. Τι σας έλεγα προηγουμένως? Ένα πράγμα δεν πρόκειται να θυγεί. Ένα πράγμα δεν πρόκειται, θα επιχειρήσουν να μην θυγεί. Τι? Η ιδιωτικοποίηση. Όσον αφορά τώρα τις εκλογές και τις συνεργασίες, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το μεγάλο στοίχημα μετά τις εκλογές είναι ένα ακομμάτιστο κράτος, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν το λέει το ΠΑΣΟΚ, ακομμάτιστο κράτος. Από την πρώτη Κυριακή, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα αναλάβω όσες πρωτοβουλίες χρειάζονται για την πολιτική σταθερότητα. Και πώς θα έρθει αυτή η πολιτική σταθερότητα? Θα έρθει με πολιτικά πρόσωπα, όπως είπε, που θα μπορούν να εκφράσουν το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα? Του ΠΑΣΟΚ. Ποιο είναι αυτό? Θα το μάθουμε αργότερα. Στη συνέντευξη αυτή λοιπόν τώρα του κ. Ανδρουλάκη έχει απαντήσει η κυβέρνηση και έχει απαντήσει κυρίως το θέμα που την ενδιαφέρει και την θίγει. Δηλαδή μιλάμε για το θέμα του Πρωθυπουργού και των προσώπων της επόμενης μέρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, δήλωσε ότι η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη για τον Πρωθυπουργό της χώρας συνιστά θεσμική ασέβεια και ότι είναι πολιτικά εξωφρενική. Επίσης, στη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη έχει σχολιάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω της εκπροσώπου του. Μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται κάπως πιο εφεκτικός, του τύπου ότι θα γίνουν πρώτα εκλογές, μετά θα δούμε τα αποτελέσματα και μετά, όταν θα τον κουβεντιάσουμε, τα ζητήματα θα έχουν τεθεί σε άλλη βάση. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι το προεκλογικό παζάρι έχει ξεκινήσει και σε αυτή τη φάση λοιπόν βλέπουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ να βάζει όρους σε Νέα Δημοκρατία και σε ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προφανές ότι δεν αφορούν καθόλου την πολιτική ουσία, αφορούν τα πρόσωπα που δήθεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία αντιδρά διότι αμφισβητείται το πρόσωπο του Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το ματάκι πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές ότι αυτό το παζάρι είναι διαρκές και θα κρατήσει μέχρι την κάλπη και έπεται συνέχεια. Όλο αυτό τώρα, για να γνωρίζουμε, λέγεται αποθέωση της πολιτικής ευθύνης, λέγεται αποθέωση της πολιτικής ευθύτητας, λέγεται αποθέωση της πολιτικής ειλικρίνειας και βεβαίως παρουσιάζεται ως αποθέωση μιας πολιτικής που είναι εργαλείο της δημοκρατίας και όχι βεβαίως όχημα της καντρίλιας, της καρεκλοθυρίας, της ψηφοθυρίας και της θεσιθυρίας. Σήμερα πέρασαν την πόρτα του εφέτη ανακριτή της Λάρισας οι εργαζόμενοι. Είχαμε τον, μιλάμε για το έγκλημα των Τεμπών, είχαμε τον πρόεδρο του Σωματείου των Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, τον πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου των Εργαζόμενων στην Ελένη Τρέιν, καθώς και τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Ο καθένας από τη μεριά του κατέθεσε στοιχεία, κατέθεσε έγγραφα, κατέθεσε ανακοινώσεις των σωματείων των εργαζομένων που αφορούσαν καταγγελίες εδώ και μεγάλο διάστημα για τη δραματική κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο πρόεδρος των μηχανοδηγών κατέθεσε επί μια μισή ώρα και προσκόμισε όλα τα έγγραφα και τα εξώδικα που είχαν στείλει οι εργαζόμενοι για την επικινδυνότητα των σιδηροδρομικών δικτύων εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και βεβαίως, όπως τόνισαν και ο πρόεδρος του Επιχειρησιακού Σωματείου και ο πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών, τηλεδιοίκηση δεν υπάρχει στη Λάρισα. Βεβαίως, παρότι έχουμε μία τραγωδία, παρότι χάθηκαν 57 άνθρωποι, παρότι δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα τηλεδιοίκησης, παρότι το έχουν ομολογήσει οι ίδιοι, θα υπενθυμίζω συνέχεια τη δήλωση, την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό του Συμβούλιο σε 9 Μάρτη, ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, αυτό το αδιανόητο δυστύχημα δεν θα γινόταν. Οι επικοινωνιολόγοι τους τους έχουν πει ότι πρέπει να βαφτίσουν το κρέας ψάρι. Ως εκ τούτου λοιπόν εμφανίστηκε ξανά αυτός ο κύριος, ο υφυπουργός μεταφορών, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος και ρωτήθηκε, είναι αυτός ο οποίος, θυμάστε, είχε πάει μετά τον Τσίπρα στη Λάρισα για να δείξει ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση. Ήταν εκεί που ο σταθμάρχης έλεγε δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και υπήρχε και ένας γκρούεζας από πίσω, ο οποίος είπε του σταθμάρχη να σταματήσει να μιλάει μπροστά στις κάμερες. Και βεβαίως τσακώνεται τώρα μεταξύ τους για το ποιος κάνει σοου. Λέει ο οικονόμου, τρίτη μέρα σήμερα, τέταρτη, όταν πήγε ο Τσίπρας εκεί έκανε σοου. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει όταν πήγε ο Παπαδόπουλος εκεί έκανε σοου. Μα αν ισχύει το σοου του ενός, προφανώς ισχύει και το σοου του άλλου. Ρωτήθηκε λοιπόν αυτός ο κύριος υφυπουργός, σχετικά με το τι σημαίνει τελικά τηλεδιοίκηση. Και τι απάντησε? Απάντησε πως τηλεδιοίκηση, λέει, είναι οτιδήποτε λειτουργεί από ένα μέτρο απόσταση και πάνω και παρότι οι σταθμάρχες το ονομάζουν πίνακα χειρισμού, είναι τηλεδιοίκηση. Και όπως μου γράψε και ένας φίλος, αντιλαμβάνεστε τώρα αυτό τι σημαίνει, παιδιά, έτσι. Σημαίνει ότι όλοι έχουμε τηλεδιοίκηση. Έχουμε τηλεδιοίκηση, ας πούμε, στο σπίτι. Εσείς δεν το ξέρετε, αλλά έχετε τηλεδιοίκηση. Και σίγουρα μπορεί να μην το ξέρετε εσείς, το ξέρει ο κύριος υφυπουργός. Καθότι όλοι τηλεδιοικούμε κατά αυτήν την έννοια της τηλεοράσης μας και υπ' αυτή την έννοια είμαστε και σταθμάρχες της τηλεοράσης μας και αφού επιλέγουμε τους σταθμούς θα έπρεπε να γελάει κανείς, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι για γέλια. Οι άνθρωποι μετά από αυτό που το έγκλημα που έχει γίνει είναι για κλάματα. Και πώς το λένε στο χωριό μου, μια και ερχόμαστε στις εκλογές, για φούμο. Για μαύρισμα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια καταπληκτική οικονομία. Δεν το λέω εγώ για την ακρίβεια, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης προσερχόμενος σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διότι όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα. Ανέ, πρόσθεση ότι έχουμε και μια ανεργία η οποία αποκλιμακώνεται. Επειδή αποκλιμακώνεται η ανεργία, να σας πω ότι δόθηκαν τα στοιχεία για το μήνα Φλεβάρι του 2023. Έχουμε 1.074.573 ανθρώπους. Αυτό είναι το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στα Μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το μήνα Φεβρουάριο του 2023. Ωστόσο, θα κρατήσετε εσείς ότι έχουμε μια οικονομία η οποία απογειώνεται, αναπτύσσεται γρήγορα, έτσι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, δεν το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας μας έχει εκτιναχθεί και ως ποσοστό του ΑΕΠ και σε απόλυτους αριθμούς. Δεν το γνωρίζει αυτό? Σας μιλώ για το δημόσιο χρέος, ένεκα του οποίου και διότι και φερρυπίν πριν από 12-13 χρόνια μας στέλνανε στο Καστελόριζο και στις βαρκούλες που αρμενίζανε με τα Δούνου του και με τις Τρόικες. Ήταν τότε που το δημόσιο χρέος ήταν 128% του ΑΕΠ και 298 δισεκατομμύρια. Και σήμερα από 128% του ΑΕΠ έχει πάει στο 200% και από τα 298 δισεκατομμύρια έχει πάει στα 400. Το λες και ανάπτυξη της οικονομίας αυτό. Βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης είπε και κάτι ακόμα, ότι η κυβέρνηση λέει εξακολουθεί να στηρίζει τους πιο αδύναμους. Με την ευκαιρία θα σας πω και για τη στήριξη των πλέον αδυνάμων. Τα γνωρίζετε βεβαίως, τα κουπόνια της φτώχειας, τα καλάθια του Γεωργιάδη. Μιλώ για τα καλάθια Καπαμά, μιλώ για τα Market Pass και τα υπόλοιπα Pass, για να αντιληφθείτε ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, όπου η οικονομία αναπτύσσεται και οι ευάλωτοι στηρίζονται. Σήμερα το γάλα στο σούπερ μάρκετ έχει 2,95 ευρώ. Ένα χιλιάρικο δηλαδή, σε παλιές δραχμές. Ο δε μπακαλιάρος για τον οποίο τόσο κόπτεται ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα πωλείται, λέει, 20 ευρώ, μέχρι και 20 ευρώ. 6.820 δραχμές είναι αυτό. Με 6.820 δραχμές, πριν έρθει το απάνεμο λιμάνι του ευρώ, την έβγαζε Σαββατοκύριακο και είχε κερέστα. Τόσο κάνει σήμερα ο μπακαλιάρος. Όμως μη στεναχωριέστε, γιατί έχουμε φοβερές πρωτιές σε αυτή τη χώρα. Σας ανακοινώνω λοιπόν με εθνική υπερηφάνεια και εν όψη της εθνικής επετείου ότι η Ελλάδα κατετάγει για μία ακόμα φορά πρώτη σε στρατιωτικές δαπάνες, 3,54% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ και το 2022. Από ό,τι φαίνεται, κανένας δεν πρόκειται να μας πάρει αυτή την πρωτιά. Ήμασταν και το 2021 πρώτοι, επαναλαμβάνω, σε στρατιωτικές δαπάνες σε όλο το ΝΑΤΟ. Πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημειώστε ότι από το 2015 έως και το 2022 η Ελλάδα των τριών μνημονίων έχει καταβάλει πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Μολόχ αυτόν, τον νατοϊκό, για αμυντικές δαπάνες, όπως τις ορίζει το καθεστώς της νατοφροσύνης. Επαναλαμβάνω, πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2015 και μετά. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι και αυτή μια εξήγηση γιατί δεν περισσεύουν για μισθούς, γιατί δεν περισσεύουν για συντάξεις, γιατί δεν περισσεύουν για μονάδες εντατικής θεραπείας και για ασφαλή τρένα. Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο. Κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο. Να σε έχω κάτω κόσμος ξεγραμμένο, κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και τις αγάπης λόγια φυλαχτώ, για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι. Και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο, με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός, όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου, να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκάδιες του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές, και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το κόμμα που πατούν να προσκυνούνε. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, αυτή τη φορά για μια ακόμα φορά από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν δεν κάνω λάθος, πρόκειται για την ένατη αύξηση επιτοκίων από μέσα σε ένα χρόνο. Τέτοιες αυξήσεις είχαμε σήμερα και από ευρωπαϊκές τράπεζες, και της Αγγλίας και της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Πρόκειται για μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη που είναι προφανές ότι αφορά και την Ελλάδα. Άλλωστε έχουμε ζήσει 6 τέτοιες αυξήσεις επιτοκίων όλο το προηγούμενο διάστημα, από πέρυσι το καλοκαίρι, με ό,τι αυτό σημαίνει για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που απειλούνται για μια ακόμα φορά να δουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Σύση Σταυροπυράκου μαζί μας. Σύση μου, γεια σου. Καλησπέρα Νίκο. Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Καταρχάς να πούμε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και αρχίζει και προβληματίζει και τις κεντρικές τράπεζες και τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζιών και την κυβέρνηση, γιατί το χρήμα συνεχώς ακριβένει, με τις αυξήσεις των κύκλων των αυξήσεων να παρατείνεται, όπως είπες και εσύ. Σήμερα είχαμε καταιγισμό αυξήσεων. Κάποιες τράπεζες, όπως Τράπεζα της Ελβετίας, 50 μονάδες βάσης. Κάποιες φρέναραν λίγο, όπως η Τράπεζα της Αγγλίας και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση δείχνει να παρατείνεται επαόριστο και να προκαλεί συναγερμό κυρίως στους δανειολήπτες και στα νοικοκυριά, που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, νιώθουν αυτή τη φιλιά της ασφυξίας από την επιβάρυνση των ποσών που καλούνται να αποπληρώσουν για τον δανεισμό τους να σφίγγει όλο και περισσότερο. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Mm-hmm. Καταρχάς να πούμε ότι επιχειρείται να βρεθεί μία λύση για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτά τα νοικοκυριά που είχε αποφασιστεί να επιδοτηθεί το 50% της δόσης τους από την αύξηση που προκύπτει, όχι όλες τις δόσεις, από τις τράπεζες. Σχετικές ανακοινώσεις είχαν γίνει το Δεκέμβριο. Από τις αρχές Φεβρουαρίου, που άνοιξε η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων, έως σήμερα είχαν υποβληθεί περίπου 36.000 αιτήσεις. Από αυτές όμως έχουν οριστικοποιηθεί μόνο 900 αιτήσεις. Αιτήσεις. Όλες οι υπόλοιπες για κάποιο λόγο δεν έχουν προχωρήσει. Περίπου 26.000 παραμένουν σε κρεμότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι οφειλέτες δεν έχουν επιλέξει να πατήσουν το κουμπάκι και να υποβάλουν τη δήλωση. Για περίπου 10.000 από αυτές υπήρξε συνένεση, γιατί απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρξει συνένεση για άρση του απορρίτου. Υπήρξε συνένεση για την άρση του απορρίπτου, που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να πατήσουν το πλήκτρο και να προχωρήσει η αίτηση, αλλά για κάποιο λόγο αυτό δεν έγινε. Επίσης, 8.000 αιτήσεις ακυρώθηκαν από τους οφειλέτες, από αυτές, που σημαίνει ότι ήδη αντιλήφθηκαν ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια, και 500 περίπου 80 κρίθηκαν μη επιλέξιμες από αυτές τις δηλώσεις. Να πούμε ότι τα κριτήρια, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, τα κριτήρια ευαλωτότητας είναι πάρα πολύ αυστηρά. Πρέπει κάποιος να έχει ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.000 ευρώ. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 583 ευρώ το μήνα, και να προσαυξάνεται κατά περίπου 3.500 ευρώ ένα μέλος της οικογένειας, με μέγιστο όριο τις 21.000 ευρώ, για να ενταχθεί αυτός και να πάρει την επιδότηση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα κριτήρια είναι πολύ αυστηρά, με αποτέλεσμα να αφήνουν εκτός επιδότησης μία πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, που πλήττεται από τις αυξήσεις, τις διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων. Σύση, με αφορμή αυτό που λες, για να το δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, εδώ μιλάμε για μία θηλιά στο λαιμό που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Και αυτοί έρχονται και μιλούν για τα λεγόμενα ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή μιλάμε για τους πένιτες, αλλά και σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός για τον οποίο μιλάνε ότι θα υπήρχε μία ρύθμιση ή βοήθεια ή δεν ξέρω πώς το λένε, μιλούν οι ίδιοι για 30.000, όταν εδώ έχεις ένα πρόβλημα εκατοντάδων χιλιάδων, και μας λες ότι και από αυτές τις 30.000 αυτό το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα είναι να έχουν γίνει δεκτές 900 αιτήσεις. Ναι. Αυτό είναι το σχήμα, αν το δει κανείς με αριθμούς. Ναι, και γίνεται, είπαμε, μια προσπάθεια. Τι σημαίνει προσπάθεια? Μήπως διευρυνθούν τα κριτήρια, ανοίξει η περίμετρος και καταφέρουν και κάποιοι που είναι στο όριο, δηλαδή είναι στις 22-23.000, ίσως και λίγο παραπάνω, και ενταχθούν και πάρουν αυτή την επιδότηση. Είναι ένα ζήτημα που τέθηκε από πλευράς της κυβέρνησης χθες προς τις τράπεζες. Η επιδότηση για ποιο μιλάμε, για το 50%? Για το 50%, ναι. Όχι, δηλαδή παραπάνω. Θα πληρώσεις το 50% από την τσέπη σου, εμείς θα σου και δώσουμε το 50%. Θα το, μα εδώ δεν έχω να πληρώσω, λέμε, αυτά που έχω τώρα. Το άλλο 50 συν 50 που θα βρω να το πληρώσω? Λοιπόν, Νίκο, όσο γνωρίζεις, υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Γνωρίζω. οι ευρωπαϊκοί, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται και εποπτεύονται από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό. Οι εκπρόσωποι των τραπεζών ήδη από χθες είπαν ότι θα συμβουλευτούν τους λεγόμενους επόπτες, γιατί όποιες παρεμβάσεις δεν πρέπει να χτυπήσουν, για να σου το πω απλά, στους ευρωπαϊκούς κανόνες και δημιουργήσουν πρόβλημα στους ισολογισμούς, στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν πρέπει να επηρεαστούν δηλαδή οι ευρωπαϊκοί κανόνες και να αλλάξει το στάτους των δανείων. Ξέρουμε τι έχει γίνει με το τιτλοποίησης, με το πρόγραμμα Ηρακλής που προσπάθησαν να υπάρξει μια ισορροπία από τα κόκκινα δάνεια, οπότε δεν θέλουν οι τράπεζες να διακυβευτεί αυτός ο στόχος. Μάλιστα. Από την άλλη είναι μείζον στόχος αυτή τη στιγμή, μείζον κίνδυνο, συγγνώμη, για την κοινωνική ισορροπία όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργείται με τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων και με τις επιπτώσεις που έχουν στα νοικοκυριά. Νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβάνονται και έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα κυρίως με τα ρυθμισμένα δάνεια, αυτά δηλαδή που για ένα διάστημα οι δανειολήπτες τους αδυνατούσαν να τα εξυπηρετήσουν, προχώρησαν σε ρύθμιση, αυτά δεν πρέπει να ξανακοκκινήσουν, να κοκκινήσουν και πάλι. Νομίζω είναι ένα πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας, δηλαδή όσο γίνεται υπάρχει, όσο προχωρούν οι αυξήσεις επιτοκίων υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να σκάσουν αυτά τα δάνεια, οπότε τότε θα χρειαστούν περισσότερες παρεμβάσεις από αυτές που προσπαθούν σήμερα να καταλήξουν σε μια συμφωνία η κυβέρνηση και η τράπεζες. Μάλιστα. Σύσιμο, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να το κάνουμε τώρα πενινταράκια. Τι έχουμε? Έχουμε, ξαναλέω, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, είναι αυτοί οι άνθρωποι που τους έχουν κόψει μισθούς, τους έχουν κόψει συντάξεις, οι οποίοι έχουν το βρόγχο των στεγαστικών δανείων. Έρχονται οι τραπεζίτες, έρχονται οι τράπεζες, στο πλαίσιο του συστήματος της ελευθέρας οικονομίας, έτσι δεν τη λένε, και της ελευθέρας αγοράς, όπου θα έρθει το αόρατο χέρι και θα βάλει τάξη, όπως έλεγε ο Άνταμ Σμιθ. Όσοι έχετε δει το αόρατο χέρι, σφυρίξτε μου. Ξέρετε γιατί δεν το έχετε δει? Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει αυτό το χέρι. Έρχονται λοιπόν οι τραπεζίτες, έρχεται το όλον σύστημα σε συνθήκες πληθωρισμού για να αντιστρέψει τις συνθήκες του πληθωρισμού και αυξάνει τα επιτόκια. Μόνο που αυτό, επειδή το σύστημά τους ξεκινάει από μπου και τελειώνει σε λό, δημιουργεί νέες... Όχι, μην πηγαίνει και το μυαλό σας. Μπιμπελό είχα στο μυαλό μου. Επειδή λοιπόν τέτοιο είναι το σύστημά τους, έρχονται λοιπόν οι τραπεζίτες να αυξάνουν τα επιτόκια για να κάνουν πιο ακριβό το χρήμα, για να πέσει ο πληθωρισμός, και την ίδια ώρα ανοίγουν νέα ζητήματα. Τα ζητήματα τα οποία ανοίγουν, είτε με τον πληθωρισμό είτε με τα επιτόκια, σκάνε στην καμπούρα των ανθρώπων. Αυτών οι οποίοι δουλεύουν για να παίρνουν αποφάσεις και φίνες. Το αποτέλεσμα λοιπόν σε ό,τι αφορά τώρα την Ελλάδα είναι να έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που η θηλιά σφίγγει γύρω από τον λαιμό τους, και αυτοί να μιλούν, μιλάω για τους Έλληνες κυβερνώντες, για τα ευάλωτα, λέει, νοικοκυριά, όπου ο ευάλωτος, με τα κριτήρια που έχουν βάλει, είπαμε ποιος είναι, έτσι, ο πένιτας, οι 7.000 το χρόνο, και από αυτούς να μιλάνε για 30.000 όλους και όλους που θα μπορούσαν να έχουν μία στήριξη. Ποια είναι η στήριξη? Η στήριξη είναι να πληρώσεις 50% παραπάνω από ό,τι πληρώνεις και να σου καλύψουν οι άλλοι το 50%. Μα και από αυτές τις 30.000, ακούγαμε προηγουμένως, να έχουν μπει σε αυτές τις ρυθμίσεις 900. Τελικά, πού καταλήγουμε? Τελικά καταλήγουμε ότι αυτό το σύστημα, το οποίο έχει απ' όλα, αλλά έχει μόνο για τους λίγους, είναι το κράτος των τραπεζών. Είναι το κράτος των τραπεζιτών. Γιατί απέναντι σε αυτούς, απέναντι στις τράπεζες, απέναντι στους τραπεζίτες, οι οποίοι είναι ανεξάρτητα όντα, δεν υπάγονται σε καμία κυβερνητική ρύθμιση, οι υπουργοί μας πηγαίνουν και τι κάνουν? Κάνουν παρακλήσεις. Πηγαίνουν οι υπουργοί μας εκεί και κάνουν κλήσεις. Αυτό πηγαίνουν και κάνουν. Όταν πρόκειται όμως για το μισθωτό, Εκεί δεν κάνουν καμία παράκληση και καμία έκκληση. Εκεί κάνουν πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και του κόβουν το μισθό. Όταν πρόκειται για το συντοξιούχο, δεν κάνουν καμία παράκληση και καμία έκκληση. Εκεί πηγαίνουν και κάνουν πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και κόβουν τη σύνταξη. Σε ό,τι αφορά τους τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 3 και 4 φορές με τον ιδρώτα και με το αίμα του ελληνικού λαού, σε ό,τι αφορά τους τραπεζίτες που έχουν επιτόκια καταθέσεων μηδενικά, 0,1% για την ακρίβεια, αλλά όταν σε δανείζουν το επιτόκιό τους είναι 5 και 10%, αλήθεια αυτό πώς το λένε? Αυτό πώς το λένε? Αυτό δεν το λένε τοκογλυφία? Αυτό δεν το λένε σχροκέρδια? Πώς το λένε αυτό? Ανάπτυξη της οικονομίας, όπως τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν πρόκειται λοιπόν για τους τραπεζίτες μας, εκεί τι γίνονται? Εκεί γίνονται εκκλήσεις. Εκκλήσεις. Αυτό άραγε έχει κάποια σχέση με αυτό που όλοι τους τώρα αποκαλούν μετά το έγκλημα στα Τέμπη βαθύ κράτος? Αυτό το κράτος που στο βάθος του έχει την τράπεζα να κάνει κουμάντο κερδοσκοπώντας και τοκογλυφώντας πάνω στον ιδρώτα και στο αίμα του ελληνικού λαού. Αυτό το κράτος τους, το βάθος του, ποιος ακριβώς το σκάβει για να βαθαίνει? Όχι αυτοί που το υπηρετούν, όχι αυτοί που το κυβερνούν. Νύχτα θα'ρθε από μακριά, πράμα να μάν, αέρας παιχλιβάνης. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, πράμα να μάν, μόλις τον ανασάνεις. Θα έχει θυμάρει στα μαλλιά, πράμα να μάν, κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Κατεβείς σαν αρχοντάς, πράμα να μάν, θα κατεβείς σαν λίπος. Να πάρει χρώμα και ζωή, πράμα να μάν, της μοναξιάς ο κήπος. Τα μελισσάκια θα γυρνούν, πράμα να μάν, γύρω απ' τις πολυθρόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. Είδα το μήνυμα του Γιώργου, μου λέει για το Διεθνές Δίκαιο, με αφορμή ότι αύριο συμπληρώνονται 24 χρόνια από εκείνο το ιδεχθές έγκλημα, το οποίο διέπραξαν στη Ιουγκοσλαβία το 1999, ή της σωστής πλευράς της ιστορίας. Θα τα πούμε για αυτά αύριο. Δράτωμαι όμως ευκαιρίας να σημειώσω το εξής. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Παλαιστινιακών Αρχών, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, 86 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους μόνο από την αρχή του χρόνου στη Δυτική Όχθη από τη βία και την καταστολή των κατοχικών Ισραηλινών δυνάμεων. Προχτές το Ισραήλ προχώρησε και σε αεροπορικές επιδρομές ενάντια στο αεροδρόμιο στο Χαλέπι. Το αποτέλεσμα, Το αποτέλεσμα είναι να σταματήσει η παροχή βοήθειας προς τους σεισμόπληκτους της Συρίας. Κράτος τρομοκράτης είπατε? Όχι βέβαια. Άλλωστε υπάρχουν και οι σχετικές αποδείξεις. Απόδειξη πρώτη, είναι καλός μας σύμμαχος το κράτος αυτό. Και απόδειξη δεύτερη, είναι στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχει αναλάβει την ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Πέτρο, στο Θεολόγο, στην Αγγελική. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στον Γιώργο και στον άλλο Γιώργο στην Πετρούπολη και στον άλλο Γιώργο στην Φραγκφούρτη. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, Στάμο μου, να σε καλά. Καλησπέρα Θήμιο. Φίλε μου ταξιτζή, θα το δω, σου υπόσχομαι θα το δω. Λέγαμε προηγουμένως για το Σκαραμαγκά και για το ξεσηκωμό εκεί του κόσμου, της περιοχής. Ο κόσμος είναι στο πόδι, αυτό μου γράφει και ο Αντώνης. Γιατί ο κόσμος βλέπει να αυξάνεται ακόμα περισσότερο ο κίνδυνος για ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, αφού με τα σχέδια τα οποία υπάρχουν και για LNG εκεί στο Σκαραμαγκά, η εγκατάσταση αυτή του σταθμού, λένε οι κάτοικοι, θα γυτνιάζει, και είναι γεγονός, με πολλές επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηληστήρια, υγραέρια, χημική βιομηχανία, δραστηριότητες πλοίων μεταφοράς, πετρελοειδών και άλλα είδη υδρογων ανθράκων. Είναι μια εξαιρετικά επιβαρημένη περιοχή. Θυμίζω ότι έχει κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, ώστε να απαγορευτεί η χωροθέτηση εντός των ναυπηγείων Σκαραμαγκά κάθε τύπου εγκατάστασης, παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και κάθε άλλο τύπο καυσίμων. Πολύ φοβάμαι ότι οι εκλεκτοί, οι άριστοι επιτελικοί που κυβερνούν και οι υπόλοιποι που δεν κυβερνούν αλλά θέλουν να κυβερνήσουν, όπως κάνουν συνήθως με αυτές τις τροπολογίες, δεν θα τη δουν και αυτήν. Ναι, Μανώλη μου, χτες ήταν η Παγκόσμια Μέρα του Νερού. Ξέρετε πως γιορτάστηκε αυτή η Παγκόσμια Μέρα Νερού παγκοσμίως? Γιορτάστηκε με 2,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και με 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους να μην έχουν ούτε τις βασικές εγκαταστάσεις για να πλένουν τα χέρια τους. Αλλά σε αυτές τις συνθήκες είναι, στις συνθήκες δηλαδή του εμπορευματοποιημένου νερού, που οι εταιρείες, τα μονοπόλια, τα οποία έχουν μετατρέψει σε εμπόρευμα αυτό το νόρο, το συστατικό της ζωής, να υπερβαίνει ο τζίρος τους, ο παγκόσμιος, τα 750 δισεκατομμύρια δολάρια. Εδώ στην Ελλάδα τι έγινε? Εδώ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις καταγγελίες όλων των εργαζόμενων, όλων των φορέων, μέχρι και του Επιμελητηρίου Βιωσιμότητας και Περιβάλλοντος, αυτό το οποίο έγινε με το νόμο που ψήφισαν είναι η τελευταία πράξη για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Έτσι γιορτάστηκε η Παγκόσμια Μέρα Νερού και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Επιτρέψτε μου να αλλάξουμε θέμα. Να πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και απασχολεί εδώ και μέρες. Μιλώ για αυτή την χουλιγκάνικη, μιλώ για αυτή την τραμπούκικη, μιλώ για αυτή τη μαφιόζικη επίθεση, την οποία δέχθηκε αρχαιολόγος, ο κύριος Μανώλης Ψαρός, ο οποίος εργάζεται στην Μύκονο και δέχτηκε λοιπόν αυτή την τραμπούκικη επίθεση, με το Σύλλογο Αρχαιολόγων να καταγγέλει ότι εδώ υπάρχει δυσοδεία. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας τη δικηγόρο, την κυρία Έφη Μουγκαράκη. Κυρία Μουγκαράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα στον κύριο Μπογιόπουλο. Τι συμβαίνει ακριβώς, τι έχετε καταλάβει με την ενασχόλησή σας με την υπόθεση? Να πω, είστε η δικηγόρος του κυρίου Ψαρού, έτσι δεν είναι? Είμαι δικηγόρος του κυρίου Ψαρού. Χειρίζομαι την υπόθεση από κοινού με τον καλό συνάδελφό μου, τον κύριο Χρήστο Πετράκο. Μας διόρισε από κοινού ο κύριος Ψαρός. Δεν είχα σκοπό να πω το όνομά του, αλλά αυτό το είπατε εσείς. Έχει δημοσιευτεί. Έχει δημοσιευτεί, ναι. Έχει δημοσιευτεί. Έχει δώσει και δύο συνέντευξη. Μας διόρισε λοιπόν από κοινού προχθές, που εμφανίστηκε κατόπιν προφορικής κλήτευσής του στο τμήμα εκβιαστών της ΓΑΔΑ. Μας διόρισε στη δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας που υπέβαλε. μιας κατηγορίας που εμείς ζητάμε δι' αυτής της δήλωσής μας να είναι αναβαθμισμένη, ούτως ώστε να αντιστοιχεί στην βάναυση πράξη την οποία υπέστη, που είναι μια επίθεση εναντίον της ζωής του. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί η δικογραφία που αρχικώς σχηματίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς μέχρι στιγμής είναι μια πλημεληματική κατηγορία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο κύριος Ψαρός αυτή τη στιγμή είναι πολυτραυματίας. Έχει εκτεταμένα κατάγματα στο πρόσωπο και στα πλευρά εκατέρωθεν. Κινδύνεψε η ζωή του λόγω πνευμοθώρακα το πρώτο 24ωρο. Επομένως, εμείς θεωρούμε... Επίσης, έχει βλάβη στην όρασή του. Ελπίζουμε να είναι προσωρινή, αλλά ήδη κρατάει αρκετές μέρες. Επομένως, θεωρούμε... Και εξαιτίας και του τρόπου που έγινε αυτή η επίθεση, που κινδύνευσε πραγματικά η ζωή του, ήταν μια επίθεση, δηλαδή ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι κακουργηματικής φύσης η κατηγορία, ούτως ώστε να βοηθηθεί και η έρευνα στην εμβάθυνσή της. Κυρία Μουγκαράκη, θεωρείτε ότι ο αρχαιολόγος, καταρχάς ο άνθρωπος αυτός είχε θέματα, πώς το λένε, δεχόταν απειλές, είχε αντιδικίες με άλλους, ή ο θεωρείτε ότι αυτός... ό,τι υπέστη το υπέστη λόγω της εργασίας του? Κοιτάξτε, ο άνθρωπος αυτός είναι ένας πάρα πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, δεν είχε διαφορές με κανέναν, ζούσε μια πολύ ήρεμη ζωή. Ούτε οικογενειακές διαφορές είχε, ούτε με άλλους κύκλους είχε διαφορές, με κανέναν απολύτως. Μοιραία. Συγγνώμη, για τα πραγματολογικά στοιχεία, του είχαν στήσει καρτέρι πού στην Κηφισιά και τον χτύπησαν? Ναι, του είχαν στήσει καρτέρι κοντά στο σταθμό του, τον ηλεκτρικό σταθμό ΚΑΤ. Μάλιστα. Βγαίνοντας δηλαδή ο ίδιος. Ο ίδιος, λοιπόν, το περιστατικό έγινε την 3η 7 Μαρτίου. Έτσι, την επόμενη μέρα υπήρχε γενική απεργία. Επομένως, ο υπάλληλος κάθισε παραπάνω στην εφορία προκειμένου να ολοκληρώσει κάποιες υποθέσεις. Ακολούθως πήρε το τρένο από το Μοναστηράκι μέχρι το σταθμό ΚΑΤ. Στο σταθμό ΚΑΤ αποβιβάστηκε και κατευθυνόμενος προς το αυτοκίνητό του, που το είχε παρκάρει εκεί κοντά. Και μάλιστα εκείνο το βράδυ ο ίδιος μου είπε ότι ήταν υποφωτισμένος ο δρόμος, χωρίς να εννοεί κάτι άλλο. Έτυχε να είναι υποφωτισμένος ο δρόμος. Δέχτηκε επίθεση από πίσω, η οποία τον άφησε κατευθείαν με το πρώτο χτύπημα επαγγελματικού τύπου εντελώς ανέστητο. Και όπως έπεσε κάτω ανέστητος ο άνθρωπος, τον χτυπούσαν μέχρι που πέρασε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο και με το φως που έριξε αναγκάστηκαν να σταματήσουν, να καβαλήσουν μια μηχανή και να εξαφανιστούν. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο οδηγός του διερχόμενου αυτοκινήτου, ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία και είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας. Θεωρείτε, κυρία Μουγκαράκη, ότι ό,τι υπέστη ο άνθρωπος έχει σχέση με την εργασία του, δηλαδή με τον αρχαιολογικό έλεγχο, μοιραία, με άλλους συναδέλφους του επιτελεί στο νησί της Μυκόνου? Μοιραία, πηγαίνει εκεί το μυαλό μας. Θεωρούμε ότι είναι πιθανό να υπάρχει τέτοια σύνδεση στο βαθμό που ο άνθρωπος αυτός δεν είχε διαφορές με κανέναν άλλον. Και επειδή η κατάσταση στη Μύκονο, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει τελείως. Δηλαδή οι πληροφορίες μας λένε ότι στο νησί κανονικά το νησί ελέγχεται από μαφίες. Γνωρίζετε ότι ο αρχαιολογικός νόμος είναι ένας νόμος που ακόμα και σήμερα έχει διασωθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι, αποτελεί τεράστιο εμπόδιο για τέτοιου τύπου στρεβλές επενδύσεις. Στρεβλή τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Επομένως, θεωρούμε ότι στοχοποιήθηκαν υπάλληλοι οι οποίοι με έντιμο τρόπο, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, έκαναν τη δουλειά τους. Είχε δεχτεί πιέσεις πριν από το περιστατικό ή είχαν παρατηρηθεί ύποπτα πράγματα? Ναι, είχαν παρατηρηθεί ύποπτα πράγματα. Όπως? Συνδέει τώρα περιστατικά που περιστατικά παρακολούθησής του. Μάλιστα. Τον παρακολουθούσαν δηλαδή τις τελευταίες μέρες έξω από την υπηρεσία του στην Πλάκα, από την εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Πώς θα εξελιχθεί τώρα αυτή η υπόθεση? Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Καταρχάς να πω ότι υπάρχει, καλά από την πρώτη στιγμή βεβαίως είναι στο πλευρό του συναδέλφους τους οι αρχαιολόγοι, είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ναι, και ναι, η ΑΔΔΗ από ό,τι μαθαίνω έχει εξαγγείλει στάση εργασίας για την επόμενη εβδομάδα, 28 Μάρτη, σε όλες τις υπηρεσίες της Μυκόνου. Αυτό το μαθαίνω τώρα από εσάς. Ναι, ναι. Είναι σημερινό νέο? Έχω αυτή την πληροφόρηση. Ναι, είναι επίσημη ανακοίνωση στάση εργασίας από την ΑΔΔΗ, η οποία εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΔΗ ζητά η αστυνομική και η εισαγγελική έρευνα να επεκταθεί αυτό στις θέλει υποθέσεις που χειριζόταν ο κύριος Ψαρός και να βρεθούν οι φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης και οι εντολείς τους ανάμεσα αυτό στα άλλα αιτήματα. Ακριβώς. Θέλουμε την επέκταση της έρευνας. Θέλουμε να γίνει μια βαθιά έρευνα για να βρεθούν οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτούργοι αυτής της επίθεσης. Μοιραία λοιπόν το μυαλό μας πηγαίνει στις υποθέσεις που χειριζόταν, διότι ο ίδιος και έλεγχο ασκούσε και ποινικά δικαστήρια εκκρεμούσαν για εκτεταμένες παραβιάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, δημόσιους χώρους όπως είναι παραλία, γυαλός κτλ. Οι οποίοι προστατεύονται πολλαπλώς, όχι μόνο από τις αρχαιολογικές διατάξεις. Και επίσης το δεύτερο περιστατικό που συνέβη με τη συνάδελφο του δικού μου εντολέα, η οποία δέχθηκε το απολύτως συκοφαντικό και δυσφημιστικό μήνυμα στο κινητό της, μας κάνει πάλι να συνδέουμε την επίθεση με τις υποθέσεις του στη Μύκονο, διότι αυτό που συνδέει τους δύο αυτούς υπαλλήλους είναι ότι από κοινού είχαν χρεώσεις για τη Μύκονο. Μάλιστα. Και για συγκεκριμένες, δηλαδή για συγκεκριμένες υποθέσεις, χειρίζονταν από κοινού συγκεκριμένες υποθέσεις. Μάλιστα. Συνυπέγραφα, ανέγγραφα. Ήταν αυτοί οι δύο. Κατανοητό. Έτσι. Λοιπόν, επομένως δεν θέλουμε να στοχοποιήσουμε κανένα συγκεκριμένα, απλώς μοιραία το μυαλό μας πηγαίνει εκεί. Οπότε θεωρούμε ότι και οι έρευνες πρέπει να κατευθυνθούν εκεί. Κύριε Μογκαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας ζητήσω να μας κρατάτε ενήμερους. Ευχαριστώ θα πολύ. Σας κρατάμε ενήμερους. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση. Καλά. Καλή συνέχεια. Να επαναλάβω λοιπόν, έχουμε την ανακοίνωση της ΑΔΔΗ η οποία ζητά συγκεκριμένα μέτρα και προκηρύσει την 3η 28 Μάρτη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι για όλες τις υπηρεσίες της Μυκόνου για να στηριχθεί η κινητοποίηση των σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού στις 11.30 το πρωί στο Δημαρχείο της Μυκόνου. Λοιπόν, πάμε στην άλλη μας τηλεφωνική γραμμή. Μαριτίνα μου, καλησπέρα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλησπέρα και πάνω. Τι γίνεται, τσακώνονται στο Πασόκ? Ο λίγον τι. Για να τα πάρουμε με την αρχή, από την αρχή. Πάμε, πάμε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έδωσε χθες μια συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΕΡΤ, τηλεοπτική, μεγάλη, και εκεί πέρα έβαλε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα έμπαινε στη διαδικασία να συζητήσει μια συγκυβέρνηση μόνο μετά από την πρώτη Κυριακή. Okay. Εκεί λοιπόν είπε ότι θα χρειαζόταν ένα μεγάλο, ένα ισχυρό, όπως είπε, διψήφιο ποσοστό για να το κάνει αυτό, μιλώντας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, και ότι δεν θα ήθελε για πρωθυπουργούς τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μισό λεπτό, θεωρώντας... θα μας ξεκαθαρίσει όλα. Όταν λέει μόνο για την πρώτη Κυριακή, δηλαδή την δεύτερη Κυριακή, αν υπάρξει, αυτά δεν ισχύουν. Όχι, ισχύουν δεν μόνο για την πρώτη Κυριακή σωστά, αυτά. Σωστά, σωστά, απολύτως. Τι λες, μας. Δηλαδή τη δεύτερη Κυριακή ο Μητσοτάκης θα είναι καλός ή ο Τσίπρας? Όχι. Τη δεύτερη Κυριακή δεν θα μπει στην συζήτηση για σχηματισμό κυβέρνησης. Θεωρεί ότι θα έχει μπει ήδη η χώρα σε μια λογική αστάθειας και ότι δεν θα είναι εκείνος που θα πρέπει να ρίξει τα στάνταρτ, ας πούμε, των όρων που θέτει, προκειμένου να γίνει μια συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ μέσα. Δηλαδή, εάν υπάρξουν δεύτερες εκλογές και δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση με αυτοδυναμία, ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύεται από τώρα ότι δεν θα συμμετάσχει σε μια συγκυβέρνηση μετά τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών? Δεν δεσμεύεται ότι δεν θα συμμετάσχει. Λέει ότι αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον ίδιο. Ως τώρα βάζει τους όρους για τη συζήτηση που θα γίνει την επομένη της πρώτης Κυριακής των εκλογών. Για συνέχισε. Μέσα σε αυτά λοιπόν είπε ότι δεν θέλει για πρωθυπουργούς τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτιμώντας, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού, το ότι έχουν κριθεί ως πρωθυπουργοί και του ίδιου δεν του κάνουν, γιατί έχουν μια διαφορετική συμπεριφορά απέναντι στους θεσμούς κυρίως. Αυτό είναι που τους καταλογίζει. Σήμερα λοιπόν το πρωί, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ο Ανδρέας Λοβέρδος πήρε μια τελείως διαφορετική θέση, λέγοντας ότι δεν γίνεται να απορρίπτουμε πρόσωπα, αλλά να μην προτείνουμε πρόσωπα. Γιατί χθες, όταν ρωτήθηκε επιμόνως ο Νίκος Ανδρουλάκης ποιον θα προτείνει για πρωθυπουργό, είπε ότι θα πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο, αλλά δεν το προσδιορίσε. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δημιούργησε αμέσως, έτσι άναψε τα αλάρμι, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, τον κόκκινο συναγερμό στο ΠΑΣΟΚ. Και όταν παίρναμε οι δημοσιογράφοι ένας μετά τον άλλο να δούμε την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, υπήρξαν κορυφαία στελέχη του κόμματος που μας είπαν ότι είναι πολιτικά παράδοξο, αυτή ήταν η ορολογία, ο κύριος Λοβέρδος να έχει τις ίδιες ανησυχίες, τις κοινές αγωνίες με τον Γιάννη Οικονόμου και τον Άκη Σκέρτσο. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να θυμίσω τι είπαν σήμερα ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Σκέρτσο οι άνθρωποι, αλλά έξω από το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ λογικό να λες ότι πείτε μου με ποιον. Δεν θα είναι ο άγνωστος Χ αυτός που θα κυβερνήσει. Πείτε μας από τώρα με ποιον προτείνεται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όταν η κεντρική γραμμή, αυτή που έχει εκφράσει πριν λίγες ώρες ο αρχηγός του κόμματος, είναι τελείως διαφορετική, είναι κάπως παράδοξο. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτός ο εμφύλιος που προς ώρας έχει αποφασίσει ο κύριος Λοβέρδος να μην τον συνεχίσει, τουλάχιστον για σήμερα. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Όμως θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες του Ανδρέα Λοβέρδου με την ηγεσία στο παρελθόν και φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να σταλεί και ένα μήνυμα. Θα δούμε κατά πόσον αυτό το μήνυμα θα ληφθεί ή όχι. Από την άλλη, ο κύριος Λοβέρδος είναι ένας άνθρωπος που τις πολλές τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις βγαίνει πρώτος στην περιφέρειά του και με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο βουλευτή. Συνοψίζοντας τώρα, το ΠΑΣΟΚ, ανώτερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε ουσιαστικά στο Λοβέρδο είσαι Νέα Δημοκρατία. Αυτό του λέει. Μάλλον αυτό απομένει να του πούνε. Αλλά εγώ θέλω να καταλάβω το πρώτο σχήμα και σε ρωτάω γιατί εσύ τα ξέρεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν είπε ότι μετά την πρώτη Κυριακή εγώ δεν θέλω να είναι πρωθυπουργός ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Σωστά το καταλαβαίνω μέχρι εδώ? Σωστά. Και ότι αν έχω διψήφιο ποσοστό, ισχυρό διψήφιο, ισχυρό κιόλας διψήφιο, τότε θα πάω να κουβεντιάσω μαζί τους για να σχηματιστεί η κυβέρνηση και να βρεθούν πολιτικό πρόσωπο ή πολιτικά πρόσωπα που θα σχηματίσουν κυβέρνηση. Σωστά πολύ μέχρι σωστά, εδώ? Πολύ σωστά. Δηλαδή αν έχει 9,5% δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Αυτά ισχύουν. Είπε τη λέξη, να βρω και τη φράση, ή να σας πω το νόημα και να τη βρω στη συνέχεια, εν πάση περιπτώσει. Ότι δεν μπορεί, όταν ο λαός σου στέλνει το μήνυμα ότι δεν σε θέλει στην κυβέρνηση, να θες εσύ να μπεις με το στανιό. Εκεί το τοποθετεί το στανιό. Το ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Κάτι λιγότερο από αυτό αποτελεί στανιό. Και όλα αυτά διότι, από ό,τι είπε και μας μεταφέρεις, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας είναι αναξιόπιστοι, είναι εξωθεσμικοί, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Εντάξει, είναι μια πάγια τακτική, μια πάγια ρητορική μάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη. Σωστά. Αυτή. Μάλιστα, αυτό που λέει τώρα το έχει πει εδώ και ένα χρόνο πριν. Από τον Ιούνιο πέρσι το είχε πει. Σύμφωνα. Αλλά τώρα είμαστε και ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ισχύουν για την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Πολύ σωστά. Εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές, δεν ισχύουν αυτά? Κοίτα, τώρα εδώ μπορούν να γίνουν πολλές αναγνώσεις. Όχι, ο ίδιος είπε ότι δεν ισχύουν. Τώρα δεν ισχύουν γιατί. Τι θα πάψουν να είναι πήξη και δείξη ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης μετά από ένα μήνα. Μπορεί, κάτσε, να σου κάνω εγώ τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Μπορεί να ξέρει από τώρα ότι δεν θα είναι ισχυρό το διψήφιο ποσοστό στη δεύτερη κάλπη. Γιατί θα υπάρχει μεγάλη πόλωση. Λέω εγώ τώρα, μία ερμηνεία. Αλλά δηλαδή, πότε θεωρείς κάποιους αξιόπιστους ή μη αξιόπιστους, όταν έχεις ισχυρό ποσοστό εσύ? Όχι, όχι, άμα δεν έχεις... αυτό, λέω ότι αν δεν το έχει, ούτως ή άλλως θα μπει στη διαδικασία να συζητήσει. Οπότε δεν θα του πέφτει λόγος για το ποιος είναι πρωθυπουργός. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τώρα θα μου πεις και τι σε νοιάζει σένα. Και... όχι, δεν με νοιάζει. Απλώς όχι, λέω, επειδή γίνεται, επειδή γίνεται όλο αυτό, επειδή όλο αυτό, και τώρα κάνουμε κουβέντα, έτσι δεν... Προφανώς. Όλο αυτό εμφανίζεται γιατί οι πολιτικοί έχουμε συμφωνήσει από την εποχή του Αριστοτέλη ότι είναι ένα εργαλείο δημοκρατίας. Έτσι δεν έχουμε πει. Δεν έχουμε, πει ότι είναι... Αλλά δεν το έχουμε αποδείξει κιόλας, το έχουμε συμφωνήσει. Αυτό λέω και εγώ, τι έχουμε αποδείξει. Ότι τελικά είναι... πολλά εργαλεία η πολιτική. Μπορεί να είναι και δημοκρατίας, αλλά μπορεί να είναι και θεσιθυρίας, μπορεί να είναι και ψηφοθυρίας, μπορεί να είναι και καρεκλοθυρίας και όλων των ειδών της θηρίας. Εσύ βεβαίως δεν θα προσυπογράψεις τίποτα, διότι εσύ δεν άκουσες τίποτα. Φιλιά πολλά. Γεια. Καλή συνέχεια. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα, στείνει στη γη καράβι κι υποστά νερά. Κλαίει φίλη το χώμα, ξενιτεύεται, μένει στους πέντε δρόμους, αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Να πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει τα μάτα, μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ο σε σήκω μου γυρεύει, θέλει τυραννούς. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Δράτω με τις ευκαιρίες ενός μηνύματος που έχει στείλει εδώ ο Περικλής. Τι σημαίνει κερδοσκοπία, τι σημαίνει σκορκέρδια? Ας το πω πολύ απλά, Περικλή μου. Κερδοσκοπία και σκορκέρδια σημαίνει, για παράδειγμα, να έχει πέσει η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου 15 και 20% από τα τέλη του χρόνου μέχρι σήμερα, και εδώ και τρεις μήνες, ενώ πέφτει η τιμή του βαρελιού, η τιμή της βενζίνης στο βενζινάδικο να είναι σταθερή, 1,9. Αυτό θα πει σχροκέρδια, αυτό θα πει κερδοσκοπία. Και το κράτος, το οποίο διοικείται από αυτούς οι οποίοι δεν τη βλέπουν αυτή την εσχροκέρδεια, είναι ένα κράτος το οποίο υπηρετείται από πολιτικούς εκπροσώπους του κεφαλαίου. Έτσι λέγεται όλο αυτό που σου περιέγραψα τώρα. Αν όμως ακούσεις αύριο να αυξηθεί η τιμή του βαρελιού, μέσα σε λίγες ώρες θα έχει αυξηθεί και η τιμή στην Αντλία. Πάμε στη Γαλλία, Μαρία Δεναξά. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται εκεί? Τι γίνεται. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ξεχύθηκαν από το πρωί στους δρόμους και διαδηλώνουν κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, κατά του Μακρόν και κατά μιας επιβίωσης που έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη. Στο Παρίσι τελείωσε πριν από λίγη ώρα η μεγάλη διαδήλωση με την πρωτοφανή συμμετοχή του κόσμου. Και τώρα μικρές ομάδες αλλά πολυπληθείς ομάδες διαδηλώνουν στους δρόμους του Παρισιού, Νίκου. Ο Μακρόν με τη χθεσινή του συνέντευξη έριξε λάδι στη φωτιά και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σήμερα πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις ακόμη και σε πόλεις που είχαν να δουν κινητοποιήσεις εδώ και 20 χρόνια. Mm-hmm. Όπως είπα και προηγουμένως, στο Παρίσι η συμμετοχή του κόσμου ήταν πρωτοφανής. Ωστόσο, η στρατοχωροφυλακή, όπως τη λες και εσύ, σχεδόν από την αρχή εφορμούσε στον κόσμο και τον σάπιζε στο ξύλο, έχοντας ως στόχο να τσακίσει το ηθικό των διαδηλωτών και να δείξει ότι όποιος τολμήσει να κατέβει στους δρόμους να διαδηλώσει κινδυνεύει. Βεβαίως είχαμε τραυματισμούς και διαδηλωτών αλλά και αστυνομικών από τις στιγμές έντασης που εξακολουθούν, να σου πω, να υπάρχουν, γιατί παρόλο που η διαδήλωση τελείωσε, ο κόσμος δεν λέει να επιστρέψει στα σπίτια του. Οπότε και απόψε εδώ στη Γαλλία, Νίκο, θα είναι ακόμη μια νύχτα αναταραχών. Και όχι μόνο στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά και σε πόλεις όπως είναι η Νάντι, η Ρέν, η Λίλ και αλλού, όπου ο κόσμος διαδηλώνει από το πρωί. Στο μεταξύ, όπως σε κάθε μεγάλη διαδήλωση, ο Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται εκτός Γαλλίας. Έχουν τη σύνοδο τώρα, ναι. Ναι, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου και βρίσκεται εκτός. Και αυτό το επισημαίνουν πολλοί εδώ στη Γαλλία. Τώρα να σου πω ότι στο Παρίσι συμμετείχαν και πολλοί Έλληνες που ζουν εδώ, ενώ ταξίδεψε από την Ελλάδα ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας, για να πάρει μέρος στην κινητοποίηση των συνδικάτων. Σε δηλώσεις του εξέφρασε την αλληλεγγύη στον αγώνα του γαλλικού λαού και υπογράμμισε πως το πραγματικό δίλημα στην Ελλάδα, τη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο είναι σήμερα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, όπως χαρακτηριστικά είπε. Τέλος, να σου πω πως τα συνδικάτα... Είδα μια ομιλία που έκανε στους σιδηροδρομικούς, την έκανε ο Κουτσούμπας, στο ΣΕΖΕΤΕ. Στο ΣΕΖΕΤΕ, ναι. Το συνδικάτο ΣΕΖΕΤΕ. Τα συνδικάτα, Νίκο, αποφασίζουν απόψε και νέες κινητοποιήσεις και από το Ελιζέ, όπως έχουμε ξαναπεί, ποντάρουν στην κόπωση του κόσμου και προβλέπουν πως σε μία εβδομάδα όλο αυτό θα έχει ξεφουσκώσει. Αν και θεωρώ πως θα είναι δύσκολο, γιατί και πάλι σήμερα είχαμε ρεκόρ συμμετοχής κόσμου. Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Μιας και μιλάμε για τη Γαλλία, του Μακρόν και το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, θέλω να σας πω μια είδηση που έρχεται από την άλλη συμμαχία μας, την υπέρτατη συμμαχία μας. Μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε την καλύτερη σχέση που είχαμε ποτέ. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, η Τουρκία πρέπει να πάρει τα αναβαθμισμένα F-16. Καθώς κάτι τέτοιο είναι σημαντικό για το ΝΑΤΟ. Επαναλαμβάνω, η Τουρκία πρέπει να πάρει τα αναβαθμισμένα F-16, καθώς κάτι τέτοιο είναι σημαντικό για το ΝΑΤΟ. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό το είπε σήμερα ο καλός μας φίλος, ο κύριος Άντονι Μπλίνκεν. Είναι αυτός που μας επισκέφθηκε πριν από ένα μήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγγνώμη που ασελγώ πάνω στο τραγούδι, αλλά θα μου επιτρέψεις να πω, εδώ υπάρχει ένα από τα πιο σύντομα ανέκδοτα τα οποία έχουν γίνει και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης τώρα εδώ στη χώρα, αυτές τις ώρες. Το σύντομο ανέκδοτο είναι State Department, έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι Αμερικάνοι έχουν βαφτίσει τους αυτούς τους και κριτές, πρέπει να ξέρετε, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Μιλάμε για αυτούς που σκοτώνουν τους Φλόιντ, τον έναν μετά τον άλλον. Μιλάμε για τους Αμερικάνους στον Γκουαντανάμο. Μιλάμε για τους Αμερικάνους με το φράχτη στο Μεξικό, σε ό,τι αφορά τους μετανάστες. Αυτοί λοιπόν ελέγχουν το επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Βγάζουν και εκθέσεις κάθε χρόνο το State Department τους. Του Blinken, που σας έλεγα προηγουμένως ότι δήλωσε στην Επιτροπή να δώσουμε τα F-16 στην Τουρκία. Αυτοί οι τύποι λοιπόν ελέγχουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο και τον κόσμο που έχει βομβαρδιστεί από τα βομβαρδιστικά τους, πρέπει να σας πω. Έτσι λοιπόν βγάλανε την έκθεσή τους τώρα, αναφέρονται και στην Ελλάδα. Και τώρα πρέπει να σας πω ότι τσακώνονται η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι για την έκθεση του State Department, όχι. Τόσο να το τσολιάδες είναι. Δεν τολμάνε να μιλήσουν προς το State Department. Τσακώνονται μεταξύ τους. Γιατί? Για αυτά που λέει το State Department. Το οποίο τι λέει? Το οποίο είδε αστυνομική βία και αυθαιρεσία στην Ελλάδα, ότι υπάρχει κακομεταχείριση μεταναστών, ότι υπάρχει περιορισμός στην ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αναφέρεται στην έκθεσή του για τις υποκλοπές. Αλλά ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα την ώρα που μιλάμε δεν τσακώνονται για την έκθεση του State Department. Δεν τσακώνονται γι' αυτό. Τσακώνονται μεταξύ τους για αυτά που λέει η έκθεση του State Department. Ποιο State Department? Αυτό το οποίο αποφασίζει ποια χώρα θα βομβαρδιστεί, και μετά πάνε και κάνουν έλεγχο και οι Αμερικάνοι στις βομβαρδισμένες χώρες για το επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίως είναι καταπληκτικό. Αυτή η χώρα να σε βγάζει off στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τζένι, καλησπέρα. Τζένι Κρυθαρά. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Πού θα μας πας? Θα ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, εκεί όπου από τη Δευτέρα προχωρούν σε απεργίες δύο συνδικάτα που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στις μεταφορές. Θα είναι οι νεότερες από μια σειρά απεργιών και κινητοποιήσεων σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς όπως βλέπουμε οι υψηλότερες τιμές τροφίμων και ενέργειας έχουν επηρεάσει τα εισοδήματα και τα επίπεδα διαβίωσης σε όλη την Ευρώπη. Το Συνδικάτο Βέντε εκπροσωπεί 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, στους οποίους εγκαταλέγονται και αυτές οι δημόσιες μεταφορές και τα αεροδρόμια. Ενώ το Συνδικάτο Εργαζομένων στους Σιδηροδρόμους και τις Μεταφορές διαπραγματεύεται για λογαριασμό περίπου 230.000 εργαζομένων στην Deutsche Bahn και σε μεταφορικές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια με λεωφορεία. Όπως φυσικά ήταν αναμενόμενο, η Ένωση Γερμανικών Αεροδρομίων έχει ήδη καταδικάσει τις απεργίες. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου φαίνεται πως αναβάλλεται τουλάχιστον μέχρι την επόμενη εβδομάδα η ποινική δίωξη σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως λέγαμε και χθες, αναμένει να ασκηθεί η δίωξη και να συλληφθεί στο Μανχάταν για την υπόθεση καταβολής 130.000 δολαρίων στο δικηγόρο του, ο οποίος κατέβαλε στη Στόρμι Ντάνιελς. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη παροτρύνει τους οπαδούς του να διαδηλώσουν σε περίπτωση σύλληψής του, γι' αυτό και είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας σε πολλές πολιτείες της χώρας. Η δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης καλείται αυτή τη στιγμή να κρίνει εάν ο Τραμπ έκανε ψευδείς δηλώσεις, πράγμα που είναι πλημέλημα, και αν παραβίασε την νομοθεσία για τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατείων, το οποίο είναι κακούργημα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Σταύρο που μας ακούει από τη Λειψία, στον Άγγελο και στη Σοφία που μας ακούνε από την Αμάρινθο, πολλούς χαιρετισμούς στον Ηρακλή και στη Σούλα που μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη, στον Αντώνη στην Ολλανδία, στα παιδιά πάνω στην Ετομιλίτσα. Καλησπέρα στο Μάκη, καλησπέρα στο Μπύρο, καλησπέρα στο Δημήτρη, στον Πέτρο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Σαν πλανώδιο τσίρκο τη ζωή μου τη σκόρπισα σε σταθμούς και πλατείες που με πας δεν σε ρώτησα. Τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω, τη φωνή σου ακούω, μα τι λες δεν σε πιάνω. Και μέρη μόνο ροέ, Ελλάδα Ελλήνη μου και Ευγαραλαμπόε. Ελλάδα μάγισσα, Παρθένα και Τρότεζα μου, Ελλάδα Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου. Ένα πάθος παράφορο. Τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω. Σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι. Κι από ένα κλαράκι του κρεμού σου κρατιέμαι. Ελλάδα, βέβο μου και με. Παρθένα και Τρότεζα μου, Ελλάδα Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου, Ελλάδα Βέμπο μου και Μέρη μόνο ροέ, Ελλάδα Ελίτη μου και Καραλαμπό, Ελλάδα Μαγίσσα, Παρθένα και Τρότεζα μου, Ελλάδα, Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου.